Hilversum 3. Gort en Watergruwel en Hans Wijnen. Hans Wijnands, Simon Stiekmanning, Ruud Wiebeling, Henk van Veen, Tom Brom en Jan Ruis, regie Vincent van Merwijk, techniek Paul van Zier. Radio Oranje, de stem van het vrije Nederland. Hier volgt een uitzending van het Algemeen Nederlands Persbureau. Het departement van Financiën maakt bekend dat zilverfonds in omloop worden gebracht ter waarde van 1 gulden en 2 gulden 50. Deze bonds zijn wettig betaalmiddel tot elk bedrag. De bonds zijn van het reeds bekende type. De zilveren guldens, halve guldens en rijksdaalders blijven naast de zilverbonds in circulatie. In de behoefte aan pasmen wordt voorzien. Mededeling aan de Rijksveldwacht. De inspecteur der Rijksveldwacht maakt bekend aan alle districtscommandanten, brigadecommandanten en overige ambtenaren der Rijksveldwacht dat het personeel van dit korps alleen bewapend mag zijn met kleewang en gummistok, derhalve zonder enig vuurwapen. Vuurwapenen die tot de uitrusting behoren en de daarbij behorende munitie kunnen voorlopig te huis bewaard worden. Op het onbevoegd voorhanden hebben van vuurwapenen en munitie staat de doodstraf. De inspecteur verwacht van alle districtscommandanten en van de brigadecommandanten te Dordrecht, Ridderkerk, Numansdorp, Sliedrecht, Gorkum en Nieuwpoort zo spoedig mogelijk opgave hoeveel tot de uitrusting behorende vuurwapenen elke Rijksveldwacht heeft, verdeeld in pistool, karabijn en hoeveel daarbij behorende munitie. Dit is het einde van deze uitzending. Maar het is nog lang niet het einde van deze uitzending, want zoals je hoorde, ons land wordt bedreigd door vreemde machten. Eigenlijk is het helemaal geen weer om oorlog te voeren, maar de vijand staat blijkbaar voor niets. Wie die vijand nou precies is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk krijgen we gedurende deze uitzending wat meer duidelijkheid daarover. En het is ook de bedoeling dat we in deze uitzending wat tips geven hoe je je tegen die vijand kunt verzetten en ook hoe je hem kunt herkennen. Onze reporters die trotseren de kou en die bevinden zich op diverse plaatsen in het land en die zullen gedurende de komende 2,5 uur verslag doen van het verloop van de strijd en natuurlijk contact zoeken met verzetstrijders. Er zullen vanavond ook voedseldroppingen plaatsvinden, ergens in het bezette gebied. En wie in deze tijd van schaarste in het bezit van zo'n voedselpakket wil komen, die moet nou eventjes goed opletten. Ik geef direct een plaats waar de eerste voedseldropping plaatsvindt door. In code natuurlijk, want de vijand luistert mee. Ik geef ook een telefoonnummer, dat doe ik niet in code. Wie de code ontcijferd heeft, die belt mij. De eerste en de tiende opbellen, die krijgen een voedselpakket. Straks om 7 uur dan herhaalt zich dat. Alleen krijg je dan een andere code, dus weer nieuwe kansen. Om 8 uur weer een nieuwe code. En steeds winnen de eerste en de tiende opbellen een voedselpakket. Nou, hele slimme vogels die hebben om 8 uur dus de plaatsnamen ontcijferd en misschien een voedselpakket gewonnen. Maar als dat niet het geval is, dan kun je evengoed nog wel in het bezit komen van een heel groot voedselpakket. Want met behulp van een kaart van Nederland, of een kaart van Midden-Nederland, een passer en een lineaal, dan kun je de vierde plaats construeren. Nou, en de eerste twee luisteraars die achter die vierde plaatsnaam komen, die verdienen een gigantisch voedselpakket. Het is de moeite waard, want in elk pakket daar zit behalve wijn en vruchtensap een keur aan blikjes vis, fruit, dadels, vijgen, chocola, kortom, kilo's versnaperingen. En ik heb zelfs gehoord dat de samenstellers van de pakketten zo hier en daar een stukje goede stuf in het pakket verpakt hebben. Nou, Hoe krijg je die voedselpakketten? Eventjes in het kort, direct om 7 uur en om 8 uur. Dan krijg je steeds een code voor een plaatsnaam. Ontcijfer die code en bel 035 15456. De eerste en de tiende beller krijgen een prachtig voedselpakket. En met de 3 plaatsnamen kun je straks na 8 uur de vierde consumeren. Let op, want daar komt de eerste code. De eerste persoon enkelvoud beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. En dat is de naam van de eerste plaats waar het voedselpakket gedropt wordt. De eerste persoon enkelvoud beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. Bel 035 15456. 035 15456. En we gaan nu eerst over naar onze verslaggever Jan Ruijs en die bevindt zich ergens in België. Dit is Jan Ruijs voor Radio Oranje. Wat u hoort zijn Lancasters, bommenwerpers. Deze bommenwerpers vormen de laatste resten van wat eens onze zo trotse luchtmacht was. Het vliegveld waar ik sta ligt in België. Ergens in de driehoek die gevormd wordt door de steden Kavelkezen, Sint-Job in het Goor en Wavertem. En vanaf dit vliegveld stijgen onze dappere piloten op met een dit keer wel heel bijzondere missie. Ik sprak zojuist met luitenant-kolonel Jaagsma en hij kon mij in dit stadium de volgende nadere bijzonderheden geven. Ten aarde. Het handelt zich hier om de operatie Kurkentrekker. Ten tweede, operatie Kurkentrekker stelt zich ten doel voedselpakketten af te werpen boven bezet gebied. En ten zede, om te voorkomen dat deze voedselpakketten in handen van de vijand vallen, zullen er via Radio Oranje codeberichten over tijd en plaats van de dropping bekendgemaakt worden. En last but best, aldus luitenant-kolonel Jaagsma, bevatten deze pakketten niet alleen voedsel, maar ook drank. En op dit moment is het dan zover, daar gaan de eerste kisten de lucht in. In de cockpit zien we de vastberaden gezichten van onze jongens, die weten wat deze vlucht voor het vaderland betekent. Het is werkelijk een fantastisch gezicht, de ene formatie na de andere formatie komt laag dit geïmproviseerde vliegveld overvliegen. En als een laatste groet aan hen die achterblijven. En laag vliegend over het Hollandse laagland zullen zij hun missie volbrengen. Ik heb luitenant-kolonel Jaagsma namens Radio Oranje zwijgend en toch veelzeggend de hand gedrukt om zo allen te bedanken die dit gevaar met gevaar voor eigen leven van anderen willen redden. En tot de luisteraars van Radio Oranje zou ik willen roepen, zolang we deze geest van de jongens van Jan de Wit brandende kunnen houden, is Nederland nog lang niet verslaafd. Hallo Hans. Nou, er is hier niks meer te beleven. Ik smeer hem en ik hou wel contact. Over en uit. Dag. Oké, bedankt Jan. En wij gaan verder. Misschien dat we Jan straks nog weer tegenkomen in andere delen van België of Nederland. Even de code. De eerste persoon enkelvoud beweegt zich voort in de vragende vorm onder een uitzaaipaal. 035 15456. De Stones. Het zou best de laatste keer kunnen zijn. Last time. Don't try very hard to please me. What you know it should be easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I'm sorry, girl, but I can't stay. Too much pain and too much sorrow. Yeah, 'cause I'll feel the same tomorrow. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. The last time. chance to change your mind. Cause I'll be gone a long, long time. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. Oh no, the Stones. Dit is Radio Oranje, de stem van het Vrije Nederland. Nog wel, maar er zijn al een aantal buurtbewoners die zich verzetten tegen de vijand. En die zich een verdedigingsmechanisme klaarmaken. Ruud Webeling, die bevindt zich in de werkplaats van één verzetstrijder ergens in Nederland. Die zich voorbereidt op de komende strijd. Ruud Webeling. Ja, dit is de werkplaats waar wij, dat zijn dan het buurtcomité en ik, bezig zijn om allerlei elektrische spullen die toch in elk huishouden aanwezig zijn, om die aan te passen aan de huidige situatie. U hoort de honden al blaffen. De honden, dat is een... Dat is eigenlijk de eerste, ja, de eerste gordel zouden we kunnen noemen die hier de buurt beschermt. We worden gewaarschuwd door de honden van de komst van mensen die niet in de buurt thuis horen. Honden, u weet het, die zijn overal. Iedereen heeft honden. Het is bekend in Amsterdam hoeveel honden er zijn. Waarom zouden we ze niet gebruiken? Hè? Om als waakhonden, eeuwenoud bekend, duidelijk. En vooral in zo'n situatie goudwater letterlijk. U weet het, we moeten proberen met alle spullen die we hebben, alle riemen die we hebben, te roeien. En we proberen gewoon alles wat er in huis eigenlijk aanwezig is, om dat, ja, doelmatig in te gaan richten voor het grote doel. Ja, kijk, we kunnen heel eenvoudig beginnen bij een stofzuiger. Ik zal hem even pakken. Ja, pak hem even, ja. Gewoon een huis, thuis, tuin en keukenstofzuiger, zou u denken. Dit is zoals normaal de slurf. Die zal ik even opzetten. En het snoer dat ik uitrol. Ik neem aan dat u allemaal wel even gedemonstreerd wil zien. Goed, hij staat uit, even zeker zijn, want het is levensgevaarlijk. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Stekker en stopcontact. Dit apparaat heb ik. U weet het, een stofzuiger zit alle twee mogelijkheden. Een zuig- en een blaaskant. Wij gaan nu gebruik maken van de blaaskant van de stofzuiger. De stofzak, die is verdwenen. Daarvoor in de plaats gekomen is een reservoir. Een fles, die gewoon op achter de stofzuigerslang zit. In de stofzuiger. Wat gebeurt er nu als we het apparaat aanzetten? Doe het nu even zonder fles. Ja, ja, de fles, ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Oh. Je ziet het? Helemaal geen verschil tussen een gewone stofzuiger en dit apparaat dat nu omgebouwd is. Dat is het beste. Wat gebeurt er nu als we hem aanzetten met een fles? Gewone huis, tuin en keukenspiritus. Die zetten we erin. We zetten hem dus op blazen, daar staat hij al op. We zetten hem aan, de spiritus wordt eruit geblazen. Wat doen we nu verder? We zorgen dat we in de hand een aansteker hebben die we bij het mondstuk houden op het moment dat de spiritus eruit komt. En wat krijgen we? Een vlammenwerper. Uitstekend. Ik zal er nog wat andere dingen laten zien. Televisie bijvoorbeeld, komt er maar mee. Televisie is bekend vanwege zijn hoogspanning. Makkelijk achter de achterkant. Heel goed te zien, een kabeltje dat daar in de beeldbuis gaat. Haal hem af, maken we een lange kabel aan. Leggen we door het hele huis heen. Vervolgens zetten we een emmer water klaar. En als het zover is, en er zijn mensen in het huis. Het enige wat je doet is een emmer water over de vloer gooien. En de hele vloer een paar duizend volt. Het effect is bekend, neem ik aan. Die tv die slaat door. Verder is hij een lekker zwaar ding. Kun je goed in je handen pakken. En dan huppatee, smijt er maar iemand voor zijn voeten. Dat komt lekker hard aan, zoiets. De boer, het is ook een wapen dat werkelijk ontzettend goed is. U ziet het, het heeft al de vorm van zichzelf van een pistool, van een machinegeweer zou ik bijna zeggen. En dat, u ziet hierachter een magazijn, dat gat hier, dat gaat als volgt. We nemen een enorm stuk elektriciteitsdraad dat iedereen wel heeft liggen. We steken het er maar achterin, stekken in het stopcontact, we zetten de boer aan en vervolgens tak, tak, tak. Wordt hier voorin door het scheermesje de elektriciteitsdraad afgesneden op ongeveer stukken van, nou, ik schat 1,5 centimeter. Die vervolgens naar voren geschoten worden. En alles, werkelijk alles, doorboren. We hebben het geprobeerd op de zwerfkatten. Dat was een plaag waar we ook erg veel last hadden. En u weet het, met de voedselschaarste op dit moment moeten we werkelijk alles gebruiken wat voorhanden is. Ook de poezen hebben het af moeten laten weten. We hebben wel moeite gehad, moet ik zeggen, om deze stukjes metaal weer uit de beestjes te halen. Maar we weten, het werkt. Het werkt ontzettend goed gewoon. Geen actie meer aan de telefoon, want de eerste 10 telefoontjes zijn binnen. De heer Schoenmakers en Rob van Dijk hebben allebei 1 voedselpakket gewonnen. Dus niet meer bellen. 7 uur komt er weer een nieuwe code, dan zijn er nieuwe kansen. Elvis Costello. Driving me crazy. Sometimes I fold you when I know you're not lonely, but I was disconnected in time. There's no action. Elvis Costello, No Action. Het is overal in het land kommer en kwel. Alleen een aantal rijke en invloedrijke lieden die toevallig allemaal bij Denktank werken, hebben het allemaal voorzien. En die maken in de laatste uren die we misschien nog hebben, maken ze er een dolleboel van. We gaan eens even kijken naar Simon Steekpenning, die zich bevindt in een villa in Wassenaar. Goedenavond, dames en heren. Nou, dat gaat er weer flink tegenaan. Zoals u allemaal weet is het oudejaarsavond. En zoals u allemaal ook onderhand wel begrepen zult hebben, is het oorlog. Ik moet iedereen vanuit deze villa ergens in Wassenaar op het hart drukken. Dat geknal dat u buiten hoort en dat feestelijke vuurwerk dat u ziet als u de gordijnen open doet, dat wordt niet afgestoken door baldadige knaapjes die wat vroeg met de rotjes en gillende keukenmeiden begonnen zijn. Dat zijn vijandelijke troepen en als u te lang met die gordijnen open blijft staan, maakt u goede kans de volgende te zijn die nog juist voor het begin van het nieuwe jaar met lekkende slapen tegen het linoleum of de vaste vloerbedekking smakt. En dat zou helemaal zonde zijn als u zo'n kleurtapijt hebt waarop je ieder spetje en ieder vlekje ook nog ziet. Ja, u hebt het natuurlijk al begrepen. Wij van Denktank zitten hier tamelijk veilig ergens op een stuk grond in Wassenaar. En gezellig dat het is, ons kan niets gebeuren. Maar wij zijn dan ook zo handig geweest om van tevoren maatregelen te treffen. Nu is het te laat. Had u ook maar handiger moeten zijn. Wij van Denktank hebben een deal gemaakt met wat nu onze vijand, of liever gezegd uw vijand heet. En voor een niet onredelijk bedrag hebben wij dit stukje niemandsland gekocht. Zoiets wordt ook wel politiek asiel genoemd en wij hebben het, u niet. Wij, dat moet ik u nog even uitleggen, geachte luisteraar, wij, daar bedoel ik mee, de Denktanktop en een aantal Nederlanders die wij tegen een niet onredelijk bedrag een uitnodiging voor dit toch wel in allerijl georganiseerd feestje hebben gestuurd. Ik zal u straks een beetje rond gaan leiden en wat praatjes maken met bekende persoonlijkheden die hier een veilig onderkomen gevonden hebben. Gelukkig heb ik in mijn jonge jaren ooit nog eens een blauwe maandag bij de Gaasgeboden gewerkt en ik zal u dus precies op de hoogte houden van het feestgewoel hier. U zult hebben begrepen dat het niet mogelijk is om deze villa te verlaten, want meteen buiten de poort aan het einde van de oprijlaan staan vijandelijke troepen die iedereen zonder pardon neerknallen. Ik moet dus ook een beroep op alle luisteraars doen. Probeer niet meer deze villa binnen te komen. Er liggen al genoeg mensen voor de poort die het eerder geprobeerd hebben en dat is werkelijk geen gezicht van hieruit. U zou het tenslotte ook een beetje macaber vinden om met een glas champagne in de hand ineens zicht te moeten krijgen op zo'n rare berg mensen. Goed, we komen bij u terug over zo'n 10 minuten. Ik zou zeggen, ik hoop u er straks weer bij te hebben voor meer amusement. Dit was Simon Steekpenning vanuit een villa in Wassenaar. Dankjewel Simon. En we gaan verder met de uitzending. We zullen in de loop van deze uitzending contact krijgen met nog meer reporters die zich overal in het land bevinden. Eerst even een stukje muziek. Overigens, je hoeft niet meer te bellen op dit moment. Na 7 uur komt er een nieuwe code. En dan kun je weer bellen. Nu niet meer. Kevin Coyne, die maakt er ook al een dolle boel van. Let's have a party. Neem het er nog even goed van, zolang als het nog kan. Kevin Coyne, let's have a party. We hebben op dit moment contact met een verzetstrijder die zich bevindt in het zuiden van het land. Het is nog niet helemaal duidelijk wie de vijand is, maar hij heeft het ontdekt. Het zijn namelijk de ambtenaren. Er kwam een woonwagenbewoner hier bij me en zegt: Dirk God, we zitten uit Maastricht. We zitten vreselijk omhoog. Mijn zoon, die was erbij, dus die jongen die had van zijn broer een woonwagen overgenomen. Die jongen was gaan wonen. Maar die woonwagen was nog niet betaald. Maar goed, die wou hij verder afbetalen. Er was niks aan de hand dus. Die vrouw was 7 maanden zwanger. Maar er liep een aanvraag voor een wagen, omdat die jongen pas getrouwd was. En dan kunnen ze als een jaar getrouwd zijn een lening krijgen. Hè? En dan komen ze die wagen. Nee, zegt de gemeente, die ambtenaren, niks mee te maken. Wordt niet vervreemd, daar moeten we eerst over beslissen. Die wagen uit. En toen hebben ze die wagen weggesleept. Die hebben ze op een opslagterrein gezet. Er werd dus niks mee. Ik zeg, ja, sorry, wat moet ik? Ja, dan zoek ik hem uit. Dus die moest er maar onder de boot hemel. Die moest maar zijn eigen zoeken. Ja, ik zeg, is dat voor onzin? Dus ik bel het gouvernement op. Ja, zei ze, wij zitten er zelf ook mee. Vraagt u maar een huurwagen dan aan. En als ze dat dan weigeren, komt u maar hier bij artikel 45. En dan gaan we het zo wel aanzien. Maar dan moet je nagaan wat er allemaal voor te doen is. Je tikt je eigenlijk laatst, dus je moet erheen gaan. En fijn, noem maar op. Ik denk, weet je wat, ik bel is die Gerrit Peters. Nou, is het zo dat over het algemeen, als ze eenmaal zo'n functie hebben ook, het was ook in dit geval, dan heb je de secretaresse en nog eens wat ervoor dat ik in hem heb en zo. Maar ik heb me niet laten afpoeieren, want dat is ook nog een punt. Want dan zeg je, ja, als je in vergadering zit, heb ik gekloot om mij te maken, anders kom ik er alleen met al die woonwagenbewoners. Dan gaan we daar maar op de stoep zitten, want hij is progressief. Hij moet laten tonen dat hij nou meteen te spreken is, in zo'n geval. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, hij was meteen bereid, hij kwam met de telefoon en ik vertelde hem. Hij zei, ja, dat is toch kolder. Ik zeg, ja, ik zeg, maar het is toch zo. Ik zeg, ik heb die ambtenaar gebeld en toen zegt hij, we moeten even ruggespraak houden. En toen zei hij, nee, we beginnen niet dan. Ik zeg, dus die ambtenaar.